manam te daf ni lolou kaddu la go xamne inna min kalamin nubuwati alula manam bokku na ci kaddu nubuwa yu ñeek yi yenen ti yu ñeek yi alayhi musallatu wassalam ñoko jangale won wax jey lawdi law ba yek suñu jamono moy lan moy so amul kër sa defal lula neex lolou manam rek lañ la mëna wax ci tekkolu ko nak waye waxu ñu la nga def lula neex ndax daf la wara neex lolou moy tekkolu ko comme masalan tay buñ ne la ah waw tejal kaas bi rek tej ko manam lolou tekki wul ne dañu bëgg nga tax ko waye lolou moy boko tojé musiba dana la dal lolou rek lay tekki kon nak manam lolou ben la ci masala yi nga xamantene ñom ño aju ci suñu mas ci suñu hadith bi bok na ci ben manam ci doxalen bobu nga xamne mom la Fatima radiyallahu ta'ala anha doxale niki nonu bok na ci li nga xamantene mom mo ci aju mom moy di goor manam dagan na muy waxta manam muy wax ak jigen su fekenteene fitna manam wolu nañ ni manam ragal nañ ne dal fitna du fi am comme ni nga xamantene su rawati na su fekenteene jigen ñi nga xamne dañu wara laaj li nga xamne mom moy li aju ci seen walu diine comme ni nga xamantene loolu mom moy li Fatima radhiyallahu ta'ala anha def fi niki nonu mom la Ummu Salama def wa Ummu Sulaym bok radhiyallahu anha def ak ñeneen jigen comme ni nga xamne non lañ ko waxe won sank ñoom ñepp dañu ñewon di laaj yenente bi sallallahu alayhi wasallam ndax li nga xamantene mom lañu xam su fekenteene loolu daganul won kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam du ko def ba nopi tamit du daali wax ne manam kon bu boba da nan dedet wax ko kenn ci sama soxna yi mu ñew wax mako konon to lolu lay wax waye rawati na mbir yi mbiru jigen la jigen mën nako comprendre comme niñ koy comme ñom niñ koy comprendre waye téréwul manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam deglu ko manam taxaw tok wax ak ñom ñu deglu ko lolu mom moy wone ne kon dagan na goor di waxtaan ak jigen waye nak su fekenteene lolu fitna manam rëcc manam woor na waye amma bu fekenteene masalan jigen ñi da fay ñew di jëfëndiko baata manam diko neexal ak diko sewal ak diko def no xamantene dal manam day fitnal goor ñi lolu ñaari mbir lañ ciy wax bu ñëkk bi day aju ci walu ku jigen ci comme ni nga xamantene nonu la sama borom subhanahu wa ta'ala waxe won ya nisa annabi lastunka ahadin minan nisa'i nittaqaytunna fala tahdana bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa ayen jigen yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam niki non manam jigenu julli ñep dañu dal du gale ci biir comme ni nga xamne non la nekke ci benen aya bi qul linisa'ika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyo yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhan nabiy ayyo yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ak sa soxna yi waxal ak sa doomu jigen yi te na nga wax ak jigenu julli ñi manam kon lool mom moy warane aya yi nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala di wax ak jigenu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu non lan limu war li len war niki nonu non la war yenen jigen ñi sama borom subhanahu wa ta'ala kon neena yeen jigen ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yeen ñi nga xamne yeen ay doomam yu jigen yeen ñi nga xamantene yeen ay jigen yi nga xamne yeen bok ci xetam yeen ñep ay jigen ni yenenti bi ngeen sallallahu alayhi wasallam ya nisa annabi lastun nab xam leen ni bokko leen ko ahadin kenn minan nisa'i ci jigen al alam yeen minde yu aduna bi yeb boko len ak ñoon yeen da ngeen di xamne yeen ay jullit ngeen da ngeen gëm yalla te da ngeen ko wom da ngeen womatu jëm ci mom boko len ak yéfer yi bu len top ñoom duñu seen ay model yeen boko len ay gis boko len ay xalaatin boko len ay doxalin niki nonu kon li nga xamantene mom ngeen wara def mom moy init taqaytu na so len ragale yalla xam leen ni boko len ak ñi ci dess te mom moy bo len ragale yalla ana nan lay am mune init taqaytu na fala tahdana bil qawli kon bu len di noyal sen bak sen baati bil qawli ci di wax fayak ma bu ko defé dana xemmim alladhi ki nga xamantene fi qalbihi nek na ci xolam maradun febar manam ki nga xamantene mom xolam dafa noy te dafa febar te dafa manam lool day def ko yeengal boba nak kon lool manam bu len ko di def ndax meun ngeen ko xirtal ci manam mu dem di def ji bakkar ak yenen te bu boba yeenay bok même bakkar bi mu am mom ngeen di am ndax yeen yeenako pousser ci mu def bakkar bobu ndax yeen budul won yeen so len ko debul won ñu mom du def bakkar bobu kon nak waxul na te ngeen di wax xawlan wax jo xamne ma'rufa wax jo xamantene wax ju ñu xam la wax jo xamne ñek lay doon wax ju baax bu len di wax jo xamantene dañu mëna yëngël goor ñi manam masalan subhanallah jigen jo xamantene day wax di wax ay mbir yo xamantene da fay tax ba goor ñi di xalaat manam lo xamantene day aju ci walu manam ñom li ñi sekk ak seen jëkkeer yi ak yenen yu mel non wala yenen dal ala kulli hal amna yo xamantene dal war manam waru ñukoy wax wala bok jigen ño xamantene dañuy wax waxtan wo xamantene day wone ni ñom amuñu ben kersa kersa dafa den ci ñom loolu yep bokul ci li nga xamantene mom moy a day jigen ñu bax ni daanu ñu doxale nonu juju ñu ñeek ñu duci ñu mujju ni ala kulli hal jigen yeefiri ñom dafa am no xamne nonu lañu mel amna sax ci ñom ño xamantene amna yo xamne am nañ ci kersa ban jamono lañu nek ak ban musiba mom mo wacc ci kaw xet wi suñu démé ba nga xamanténi jigéen ñi légui dañuy wax waxin wu graw bo xamanténi amuñu bénn kersa ci ni nga xamanténi non lañuy waxé niki nonu num leen neex lañu yëngalé manam non lañuy transformer seen baati subhanallah ak niou jigéen jo xamanténi ku sell la té mom moy ko xamanténi masalan nimi waxé ak rakam bu goor nimi waxé ak magam bu goor nonu lay waxé ak mbolé goor ñi nga xamanténi ñoon lay tassel ci mbéd mi yoyu jigen ak ñu neew suñu jamono yalla ñu yalla sam te boole ñu ci ñi nga xamantene dañuy top diineem te bëgg li nga xamantene mom moy ndigeelam diko top te bayyi li nga xamne mom moy ay téréw te jëma samonté ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam jigen manam loolu moy li nga xamantene manam comme ni nga xamantene nonu loolu la borom bi kon subhanahu wa ta'ala téré loolu mom moy benn walu gi geneen walu gi mom day aju ci ki nga xamantene mom la ku jigen ki di waxal masalan su fekkentene masalan kenn ci manam borom xam xam yi wala bok kenn ci ñi nga xamantene ay talibé lañuy sakk xam xam ño xamantene ay jigen dañoo ñew di len laaj di waxtaan ak ñom ci walu diine ñu gis len ñuy wax waxin wo xamantene mën na indi fitna ñaar mo ci am ci walu gog mom moy su fekkentene jigen di mo tay ni mi defé bu boba nak li nga xamne mom moy li war mom moy mu daal dikoy manam mu daal dikoy arrêté daal dikoy wax ni ko li ngay def baaxul mu téré ko ba paré mu léralal ko li nga xamantene mom motax mu bon lool mom moy benn bi lolu daganul mukk ci ki nga xamantene mom moy ki waxtaan ci diine ak ki nga xamne mom lañuy waxal mom ci walu diine muy setan lu bon lu mel nonu ci kanam mu ñu di nit ñi di ko def lolu daganul niki nonu su fekkentene tamit dafa su fekkentene tamit jigeen ji dafa nek ko xamantene masalan keneen ki da fay waxtaan ak mom manam mom moy wax manam jigeen ji day wax te mu gis ne jigeen joju manam kaddom dafa nek lo xamantene day yé fitna bu boba nak daf koy wara préciser ne ko defal dank xolal ni ngay waxe ak fi ngay waxe manam kon bu boba dañ koy wax ne ko manam na jema samonter ba wañi mam wañi ni nga xamantene non lay waxe comme ne ma ndaw sa waxon neena do wax ak ben way telephone neena waaje ne ko ah yo do sa bat bi neex na mënu ko ah waaw lol de mom xana ngay bañ di wax ci telephone kon comme que mom bo waxe dañ na la sa bat bi neex na nga baña wax telephone rek wala nga xol ni nga xamantene dal non ngay waxe ala kulli halin li nga xamantene manam mom moy di sammu dal mom moy jigen ñi war nañu xolaat bu baax li nga xamantene non lañuy doxale te subhanallah xolal jamono ji nga xamantene mom lañu ne nga xamantene legi manam wax yi ko koy wax day defé né yow sa bobu dama fiisul day defé né yow da nga dof parce que li nga xamantene mom manam bi mom moy tax manam mom moy manam moy sama kak hein ki moy sama capital li moy li nga xamantene mom la man def manam ti li dara nekku ci manam ñom déjà première chose dañ dul gis gravité bi ñaarël bi mom moy buñu gisé tamit gravité bi ci nek dañuy gis ni loolu dal ñom man ñu ko bayyi andak ne li évident li nga xamantene mom moy li amul ben tapalé mom moy loolu mom man na né xana kay dafa fekk ni sheytaan rek dafa wor nit ñi di leen xirtal lo ci lo xamantene amul ben ndariñ ngay non di len xirta lolo xamantene day indi sen alkan aduna ak alakhirah yalla ñu yalla sam lolo dal ala kulli hal mbir lu mo xamantene lu matalona leral la lolo tamit da fay tektele manam niki nonu tamit li nga xamantene mom moy li benen masala bo xamne aduna ci ñu hadith bi ci ñew gi nga xamantene mom la fatima bint abi khubaysh radhiyallahu ta'ala anha ñew laat ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li nga xamantene mom mo aju ci mbirum jigen manam mom da fay manam lolu da fay tektale itam ne laat gi nga xamantene mom la jigen ñi di wara laat ci li nga xamne mom mo aju ci walu mbirum jigen lolu nak li nga xamne mom moy li gën mom moy mom mu defal ko bopam ndax li nga xamantene mom lañu xam mom moy laat yi ñaari façon laat lañ dafa am mbir yo xamantene nit ki koy laat koku nonu manam mën nako wax kenen koku comprendre ko ci lu yomb ba pare mën ko netale ni yomb ba pare buñ ko tonto mom mu meuna japp mbir mi ci nu yomb mën ko jotali wat lolou manam bu fekente ni mbir mi demen non li nga xamantene mom moy li gën mom moy jigen di laat ñu manam fexé yoni ku melni manam rakam wala magam wala bok jeukeurum wala yu demé nek non wala papam wala bok domam lol mom moy li nga xamanteni mom moy li gën légui su fekkante na masala wala bok ci jotay yo xamné ay jotay la yo xamanteni ubbi nañ fa ay laaj manam nit mu mën fa laaj ñu mën fa tont mu bok ci laaj yi nga xamné daf koy bindalé manam mu wax ko rawati na su même bu fekkante na dafa aju ci walu jigen manam su fekkante na luñu bind la lol mom manam mom moy li gëna yomb way nak li nga xamanteni nak mom moy li gën su fekkante ne mbir mi dafa aju spécialement ci walu gi nga xamantene walu mbeureug la nga xamantene ñu bare bare ci goor ñu duñ ko comprendre li nga xamantene mom moy li gën mom moy mom ci jëm bopam mu laajal mbir mi bopam manam bu paré di laajal mbir mi bopam ndax lan ndax masalan tay bu fekkante dafa am xolal ni xamna ta radiyallahu anha biko yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko an'atu lakal kursuf ma ngi lay melale manam nela jëfëndikol comme li nga xamantene mom moy coton mom ci bopam mën na wax ne mbir mi gën na garaw lolu mu daan koy tekkel la nan mu ne ko gën na garaw lolu manam yenenti bi sallallahu alaihi wasallam gën ko jox ay choix gën ko jox ay possibilité lolu mom moy lay da fay lay wone manam mbir mi dafa am ci lo xamantene ci mbir mi ci lolu lay aju su fekkentene masalan dafa nek lo xamantene dafa jafé bu fekkentene manam jigen ji munu ko xam manam bu ko netlé bu ko waxé ko xamantene du borom xam xam itam manam koku du gawa comprendre affaire ndax lolu bu nekk lo xamantene ñu bari bari dañ koy comprendre ba paré dañ koy xam ci anam gu leer ci kaw lolu nak manam bu boba jigen ji mom mu laagal ko bopam loy li nga xamantene moy li ragne ko mom moy li nga xamantene moy li gën lolu dal moy tekantal bi nga xamantene mom mo aju ci bobu masala ala kulli hal suñu hadith bi tektal yi manam li nga xamne mo ci nek ci ay tektal ak li nga xamantene mom mo ci nek ci ay njangalé bari nañu waye bok na ci li nga xamantene tamit manam mom lañuy mujjé insha Allah ci mala masala yi nga xamne ño aju ci suñu hadith bi mom moy wax gi nga xamantene mom la koy mom la Fatima radiyallahu anha wax bimu ne daf niko ya rasulallah ey yow ndawal yalla li manam lolou limi tektale mom moy ñi nga xamantene moy yenenbi sallallahu alaihi wasallam bokoy wo dong koy wowe nonu comme ni nga xamantene nonu lako alquran waxe te lolou gis nañ ko lul ben du ñaar ci suñu hadith yi nga xamantene mom lañu rom ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa am worma bo xamantene mom la am ci xet bi niki nonu ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam xam yi rahimahumullahu taala ak nit ñi nga xamantene nit ñu sel lañ ñom tamit dafa am anam go xamantene nonu lañ leen di wara wax wowe manam masalan tay bu fekkentene da nga ñew ci benn serigne masalan diko laaj ab laaj wala yo xamantene da ngay wax ak mom masalan do ñew rek nan ko modou eh modou lan la lañ xalat ci li wala lan la l'islam wax ci li dedet dang koy wowe tour bo xamantene da fay mandargal di wonene manam koku dafa bokul ak simple nit ni manam ci lu demé nek serigne wala cheikh wala oustad wala yu demé nek non waye baat bo xamantene wala imam wala genre yoy waye amma diko tuddé manam baat bo xamantene dal manam day woné rek né mom ak ñi ci dess ñoyam kep kep kep ba paré joxol leen cër bi lolu bu boba joxol leen ni nga xamantene nonu la yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax té mom moy seen gëdd té moy seen cër bi nga xamantene mo la wax né al ulama warasatul anbiya manam borom xam xam ñom ñoy ndone yenente alayhi salatu wassalam ci kaw lolu kon ton manam kon manam lolu tamit jall ñuy gëna yaatal ci walu gogu ndax ñewon nañ ci lu bari ci hadith yi nga xamantene mom lañu jall ci suñu bun ci suñu téré bi walillahi alhamdu wal minna ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu selal ñu te may ñu ñu bok ci ñi nga xamantene dañuy xam gëdd ñi nga xamantene ñoy nit ñu sel ñi ñoy nit yalla yi ñoy borom xam xam yi nga xamne ñoo teye diine ji diko leral suba ak ngon guddi ak beccëk yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamantene dañuy xam gëdd ñi nga xamantene ñom ñoy nit ñu sel ñi ba nga xamantene dañu mëna top seen ginnaw ba pare yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamantene bu ëlëk ci biir dañu mësa ñoo bok ji ci ñom ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nga xamanteni mom moy seen jitt yalla nanu yalla boole ci ñi nga xamanteni dana labal seen xol te danañu set ci zahir ak ci batin ba nga xamanteni ni jigen ji di mëna sété ci mbeureug ba nga xamanteni bu sango cangayal farata doot bu ginnaw bi mu gisé mbeureugam doot gisati leneen lo xamanteni lu aju ci walu gogol la feek benen jamono ju dikkatul manam yalla nanu yalla may tamit ñu bok ci ñi nga xamanteni dañuy laap dañuy set dañuy sel ci mbolam tilim timu mu batini nga xamantene nak mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mo ñuy sang ci ndox ma mom selata la ak leer la ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. آمين يا إلهي وجزينا أبدا عنا محمدا مختار في القدم محمود ذو الحكم وصلي يا إلهي واجزي أبدا مصطفى أن محمدنا المختار في القدم ورنا ترنا إبليس لمولي واللعن والرجم وصلي يا إلهي واجزي أنا أبدا أن محمدنا المختار في القدم وهكذا لنا أيضا حينما على خير الورى الحاكم وصلي يا إلهي واجزي أنا أبدا أن محمدنا مختار في القدم تنكيس لسانمي وصلي يا إلهي واجزي أنا أبدا محمدنا المختار في القدم من بعد والدك المختار أرضا لبن المسروح ذي الحرم وصلي أذكار أن عليمة أخرى عندها من بني سعد ذوي الكرم. شيماؤهن الحاضنات سيمي. وصلي يا إلهي وجدي أنا أبا صفا أن محمدنا المختار في القدم. وفي سرور الغناء كل مرضي خير البرية كانت من ذوي السلام. وقل وصليا يا إلهي واجزيا أبدا صلى أن محمدنا المختار في القدم. روح ثويبة أغنتهم من الغزم. وصلي يا إلهي واجزي أنا أبدا صلى أن محمدنا المختار في القدم. شيماء سفيان من بنت غاد النيل سقيم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا صلى أن محمدا المختار في القدم. كل ما قد أسلم غير مسروع فلم يقوم. سنة الأولى يساق إلى حليمة بنت عبد الله ذي القدم. يا إلهي واجزي أنا أبدا صلى أن محمدنا المختار في القدم. ما قاله أولا والله أكبر لا هم مر رفيق بنا بن آخر الكريم. وصلي يا إلهي واجزي أن محمدنا مختار في القدم. مختار في القدم. جرى نزاع كبير في كفالته وبالعليمة خاص القدم. بدر في القدم عشات الجدب والإذام وصلي يا إلهي واجزي أنا أبدا بسوا أنا محمد أنا المختار في القيد مصفى شبابه ما غلام شبه واليوم شهر وعام شهر ذي الكرم وصلي يا إلهي واجزي أنا وصد العجمنا عنا محمد المغتال شخصيد العجمنا شبابه ما غلام شبه أبدا واليوم شهر وعام شهر ذي الكرم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا سواء أنا محمد أنا المختار وصبو ينندفلني شبابه ما غلام شبه أبدا واليوم شهر وعام شهر ذي الكرم وصلي يا إلهي واجزي محمد المصطفى يا جاه والبدر شبابه ما غلام شبه أبدا واليوم شهر وغام شهر ذي الكرم وصلي يا إلهي واجزي محمد المصطفى هجر ويبدأ مصطفى وصبو ينندفلني شبابه ما غلام شبه أبدا واليوم شهر وعام شهر ذي الكرم وصليا يا إلهي واجزيا محمد المصطفى يا جرى والبدر مصطفى شصيد العجم لنا شبابه ما غلام شبه أبدا واليوم شهر وعام شهر ذي الكرم وصليا يا إلهي واجزيا محمد المصطفى يا جرى والبدر مصطفى كسبو ينندفلني شبابه ما غلام شبه أبدا واليوم شهر وعام شهر ذي الكرم وصليا يا إلهي وجزيا محمد المصطفى يا جرى والبدر مصطفى وصب مولود فلني شبابه ما غلام شبه أبدا واليوم شهر وعام شهر ذي الكرم وصليا يا إلهي وجزيا محمد المصطفى جرى ويبدا مصطفى كبكيان دفلني شبابه ما غلام شبه أبدا واليوم شهر وعام شهر ذي الكرم وصليا يا إلهي وجزيا النار المنصفى أجر ويبدا مصطفى مختار شيخ سيد الحاج مالك وقدرة المشي فيها إن وأسرع في واو وفي زاي يسعى سعي معتزم وصلي عليا يا إلهي وجزي سيد الحمى يا جرى ويبدا شيخ سيد الحاج مالنا حباب شهرين في نجيم القيام وفي دال غدا ممسك الجدران ذا همامي وصلي يا إلهي وجزي أنا مصطفى عنا مصطفى في تكلم في ضاء فصاحته في الياء يرمي ويعيي أبصار الجسوم ويصلي إلهي وجزي مصطفى عنا محمد مصطفى من قبل عامين جفرا كان ذا أدب لله در أديب شب في ليوتم وصليا يا إلهي وجزيا أصد الحاج مرنا أنا محمد مختار في الميدان مصطفى تقبل الرأس شاة في الشهود عديمات وقد سجدت ولت إلى الغنم وصلي يا إلهي وجزي أنا أبدا مصطفى عنا محمدنا مختار في القيدة مصطفى أبوه أنشاء من شكر بثانية الحمد لله رب الواهب النعم وصلي يا إلهي وجزي أنا شيخ سيد الحاج مالنا عنا محمدا مختار مصطفى وبعد عامين والشهرين شق له صدر وفي البعث والإسرار للشدم وصلي يا إلهي وجدي أنا عبا مصطفى عنا محمد أنا مختار في القبل مصطفى وصدر ختمت يمن الأمين فلم يبش الذي فيه ختما غير متدم وصلي يا إلهي وجزي الأبد سواء محمدنا مغتار في مصطفى لأمه عام خمس رد سيدنا كردي قبل حين شقي من زامي وصليا يا إلهي وجزيا أبا نصبا عنا محمد مغتار في القدم نصبا لأمي عام خمس رد سيدنا كردي قبل حين شقي من زامي وصليا يا إلهي وجزيا أبا مصبا عنا محمدنا مغتار في القدم مصبا لكنه رده إذ ذاك آمينة لذئر مما تقاسي منه من آلامي وصلي يا إلهي وجزي أنا أبدا بابا مختار في القدم مصطفى وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا مختار في القدم مصطفى عنا محمدنا مختار